11 uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. Demissionair premier Rutte ontkent dat fraude met uitkeringen en toeslagen een groot thema was toen zijn twee eerste kabinetten werden gevormd. Dat zei hij bij zijn tweede verhoor door de parlementaire enquêtecommissie over zijn tijd als minister-president. Volgens Rutte kreeg het ministerie van Sociale Zaken in 2010 de opdracht om 180 miljoen euro te bezuinigen met fraudebestrijding. Op het grote geheel zou dat verwaarloosbaar zijn geweest. Ook later in de ministerraad kwam fraude als thema niet uitgebreid aan de orde, zei Rutte. De defensieindustrie moet de productie flink opschroeven, omdat de wapen- en munitievoorraad van de NAVO opraakt. Dat heeft de Nederlandse NAVO-topman Rob Bauer gezegd op een congres in Warschau. De defensieindustrie is de afgelopen anderhalf jaar niet meer gaan produceren, maar de vraag naar munitie en uitrusting is wel toegenomen, zei Bauer. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij binnenkort besluiten van bondgenoten verwacht over het leveren van meer luchtverdedigingssystemen. De regering doet zijn best om Oekraïne voor de winter om van zulke systemen te voorzien, zei Zelensky in een videotoespraak. Vorige winter viel Rusland veel infrastructuur aan in Oekraïne. Daardoor kwamen inwoners zonder stroom en gas te zitten. Met meer luchtverdediging wil Oekraïne voorkomen dat dat opnieuw gebeurt. Zelensky wil ook dat de wederopbouw van infrastructuur voor de winter zoveel mogelijk is voltooid. Duikers hebben het lichaam gevonden van de laatste visser die nog werd vermist na het omslaan van een boot gisteren. Dat gebeurde op het Volkerrak bij Dinteloord in Noord-Brabant. Vandaag werd ook al het lichaam gevonden van een andere man. Direct na het ongeluk werd ook een overleden visser uit het water gehaald en een vierde man kon gisteren al worden gered. Hij maakt het fysiek goed, maar krijgt psychische hulp. Hoe de boot gisteren kon omslaan op het Volkerrak wordt nog onderzocht. Alle 21 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Venetië van gisteravond zijn geïdentificeerd. Het zijn 9 Oekraïners, 4 Roemenen, 3 Duitsers, 2 Portugezen, een Kroaat, een Zuid-Afrikaan en de Italiaanse chauffeur. Onder hen zijn ook 3 kinderen. Ook 15 mensen raakten gewond. De bus reed gisteren bij Venetië van een viaduct en vloog in brand. De oorzaak van het busongeluk wordt onderzocht. En Feyenoord is in de Champions League tegen zijn eerste nederlaag aangelopen. Na de 2-0 thuiszege op Celtic 2 weken geleden speelden de Rotterdammers in Madrid een prima wedstrijd tegen Atletico. Feyenoord nam 2 keer een voorsprong, maar uiteindelijk verloren de Rotterdammers toch. Het werd 3-2 voor Atletico. Het weer in het noorden en westen bewolking en regen. In het oosten en zuiden droog. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in de noordelijke helft van het land buien. Elders droog en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bij DAS krijg je de juridische hulp die je nodig hebt en de aandacht die je verdient. Achter elk juridisch probleem zit een persoonlijk verhaal. Wij zijn er om het probleem op te lossen, zodat jij verder kan. Wij staan achter je. DAS, meesters in juridische hulp. Oktober zou wel eens de mooiste maand van het jaar kunnen worden. Ja, echt. Want de jackpot van 10 oktober staat op 7,5 miljoen. Daarnaast maak je ook nog eens kans op heel veel prijzen. Zoals 1 miljoen euro en 5 keer een ton. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Zoek jij die meester in juridische hulp? Ga naar das.nl en regel het met Das. Hey maat, je moet wat regelen. Wat regelen? Maatregelen om energie te besparen in je bedrijf. Moet dat? Ja, en wel voor 1 december. Gaat het over mij? Daar kom je achter op deb.nl. Wat is deb? Duurzaam energie besparen. Voor ondernemers. Over wat er kan en wat moet. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Ga naar deb.nl. Een initiatief van MKB Nederland. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Door je bedrijf slimmer, sneller of extra veilig te maken. Zo zorgen wij ervoor dat je business, bijvoorbeeld in het geval van een cyberaanval, gewoon business as usual blijft. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Regel het voor 1 december. Ga naar deb.nl. De Business Booster van deze week. Gratis 9 maanden antivirus software en automatische online backup bij zakelijk internet van KPN. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/businessbooster. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen, Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Rob Trip. Met zijn hand op de Bijbel dus, verklaarde prins Bernhard toen hij nog leefde, ik was geen nazi. Tja, tegenwoordig zou je zeggen, ik heb er geen actieve herinnering aan. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op woensdag. En opnieuw werd Mark Rutte, nu we het toch over hem hebben, vandaag aan de tand gevoeld door een onderzoekscommissie van het parlement over het fraudebeleid. En deze keer zat hij er als premier. Het wegstemmen van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in Amerika. Hoe belangrijk is dat? En kan dat ook trouwens nog gevolgen hebben voor ons hier in Europa? Vleermuizen kunnen vanaf morgen overwinteren in een speciale vleermuizengrot in Leeuwarden. Daar is niet iedereen even enthousiast over. En de families Fokker, Heineken of Philips, die kennen we. Maar waarom eigenlijk de familie Kessler niet? Terwijl die minstens zo bepalend is geweest voor het huidige Nederland. Kijk naar Shell en Hoogovens. Gaat u ook horen. Eerst maar eens het nieuws van de afgelopen dag. On this vote, the yeas are 216. The nays are 210. Woensdag 4 oktober. The office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant. Ja, daar heb je hem. Kevin McCarthy is gisteravond afgezet als voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis legt congreslid Jeff Jackson uit. No matter how long any of these people have served in Congress, none of them have ever seen this happen before. It's been over 100 years since anyone even tried to fire the speaker. Tijdelijk voorzitter McHenry kondigde een opschorting van de werkzaamheden aan. Dat deed hij met een bijzonder luide slag van zijn hamer. The chair declares the house in recess subject to the call of the chair. Ja. Een bijzondere vondst op Paleis Soestdijk. Op een gegeven moment trek ik er iets uit. Ik weet ook niet wat ik in mijn hand krijg. En zie inderdaad de lidmaatschapskaart origineel van prins Bernhard van de NSDAP. Nou, prins Bernhard heeft tot aan zijn dood ontkend lid te zijn geweest van de nazi-partij. Legt journalist Jan Tromp uit. De prins was het symbool van het nationale verzet. Dat correspondeert buitengewoon slecht met het lidmaatschap van de NSDAP. Zeker. Dus dat heeft hij voor zichzelf ontkend. Grote verbazing bij historicus Anniet van der Zijl om deze vondst. Het is iets wat hem altijd als een soort demon in zijn leven is achtervolgen. En wat was nou makkelijker geweest om het te vernietigen? Er zijn genoeg open haarden op Soestdijk, lijkt mij. Ja, als het aan demissionair minister Piet Adema ligt, dan moet er een verbod op agressieve bijthonden komen. Het kan niet waar zijn dat kleine kinderen op een zodanige manier gepakt worden door een hond dat ze voor een leven lang verminkt zijn. En dat verbod zou dan gelden voor wat ze noemen hoogrisicohonden, als pitbulls en rottweilers. Deze plastisch chirurg legt uit waarom. Alle honden kunnen natuurlijk bijten, maar sommige honden kunnen harder en feller bijten dan anderen. Nou, zo'n hondenbeet kan desastreuze gevolgen hebben, zegt hij. Dan denk ik aan amputaties van vingers, handen, maar soms ook lippen, oren, neuzen. Kinderen zijn vaak slachtoffer van zo'n hondenbeet, weet ook de 10-jarige Farani. Hij werd aangevallen door een pitbull en was serieus verwond. Je zag de huid los van mijn been, dat het er vanaf was gerukt. En je zag ook echt het vlees. In Nederland gaat het over honden. In Frankrijk hebben ze het over heel andere dieren. The city of love has turned into the city of bedbugs. No one is safe. Paris is crawling with bedbugs. France is sounding the alarm. Ja, op social media gaan filmpjes en video's rond van wat lijkt op bedwantsen in het openbaar vervoer tot afgrijzen van sommige reizigers. Oh, toen fucking bedbug. Oh my god. Volgens deze ongediertebestrijder zijn er altijd al bedwantsen geweest in Parijs. Is het enige verschil dat er nu meer aandacht voor is in de media? Des punaises de lit, en réalité, il y en a toujours eu. D'accord, faut savoir ça. Maintenant, la seule différence, c'est que c'est très médiatisé. Nou, gaat het bij u ook al jeuken? Geen zorgen. Frankrijk-correspondent Frank Renaud maakt korte metten met de Franse hysterie rondom de bedwantsen. Volgens hem gaat het om nepnieuws. Er is nu helemaal geen invasie van bedwantsen. Er wordt meer over gepraat dan dat er bedwantsen zijn. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Het is vooral een kwestie van dat iedereen elkaar napraat. Ja. Geen paniek, dat is nergens voor nodig. Okay. Gaan we door naar het echte nieuws. In de krant vanmorgen zit Van der Linden. Crisis bij het universiteitsblad van de TU Eindhoven. Daarover gaat het in de Volkskrant. Het blad Cursor wilde een interview publiceren over vermeende belangenverstrengeling van de nieuwe rector Magnificus. Maar die publicatie werd stevig tegengewerkt. Het gevolg is dat de hoofdredacteur uit zijn functie is gezet en de redactie uit protest het werk heeft neergelegd. Volgens andere hoofdredacteuren in het hoger onderwijs is er nu een onveilige situatie voor de rest van de redacties. Hoofdredacteuren zijn bezorgd. Hoe kunnen zij nog onafhankelijke journalistiek bedrijven? Meer dan 20 mensen en organisaties roepen uitgever DPG Media op te stoppen met reclames voor vliegreizen en de fossiele industrie. De groep bestaat uit oud-winnaars van de Duurzame 100, een ranglijst van Trouw. Onder hen namen als Herman Wijfels en Marjan Minnesma. Zij voelden zich ongemakkelijk bij de lijst. Want klimaatjournalistiek in de kranten en ook de Trouw-ranglijst worden voor een deel dus betaald uit fossiele reclames. De hoofdredacteur van Trouw is ook tegen die reclames in zijn krant, maar naast principiële argumenten is het ook gewoon een geldkwestie. Hij blijft erover in gesprek, zegt hij met DPG Media. Hoe bereken je de volledige CO2-uitstoot van je bedrijf? Over een paar jaar is dat verplicht voor grote bedrijven. En in NRC geeft de HEMA een inkijkje in hoe ze die complexe som hebben gemaakt. Data-experts hebben de afgelopen anderhalf jaar samen met het bedrijf de uitstoot van duizenden producten doorgelicht. Van de elektriciteit tot het transport, tot de fabrieken en wat er na de verkoop ook gebeurt met de spullen. De meeste vervuiling zit in de productie. Het telen en verven van katoen en de veeteelt om de rookworst te maken. Na een heleboel rekenwerk kwam HEMA op een totaal van 933 kiloton CO2-uitstoot in één jaar. En dan is er nog een naakt strand te zien vanaf een bezoekersplatform aan de Tweede Maasvlakte. De Telegraaf schrijft over het bijzondere uitzicht waarop bezoekers van een haveninformatiecentrum worden getrakteerd. De lokale nudistenvereniging is uiteraard helemaal niet blij met die blikken van boven. Maar de Landelijke Organisatie voor Blootrecreatie laat weten dat de kwestie niet veel voorstelt, of zoals de Telegraaf omschrijft, niet veel om het lijf heeft. De recreanten zijn vanaf het platform niet herkenbaar te zien. En er is afgesproken dat er op dat platform geen verrekijkers worden geplaatst. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Zo, dat valt in goede aarde als ik zo naar de andere kant van het glas kijk. Alphabeat, Fascination, we zijn binnen. Goed, voor de tweede keer zat vanmiddag Mark Rutte dus bij de parlementaire enquêtecommissie die op dit moment de fraudebestrijding onderzoekt. Een maand geleden werd hij ook al gehoord. Toen ging het over zijn periode als staatssecretaris. En vanmiddag zat hij er als premier. Wilma Borgman in Den Haag heeft dat ook gevolgd. Goedenavond inmiddels. Heer Rob, goedenavond. Ja. Was dat vandaag nou anders dan de vorige keer? Ja, het was toch wel een ander voor dan in september. Toen was het de eerste week. Toen werd Rutte ook specifiek bevraagd op de fraudeaanpak in 2004... tijdens zijn staatssecretariaat. En dat was het moment dat er nog geen sprake was van überhaupt enige toeslagenaffaire. En dat maakte het verhoor van toen echt anders. We hebben sindsdien in de verhoren ook toch wel weer van alles gehoord. Denk aan minister Kamp, die zich bij de fraudeaanpak ook baseerde op gevoelens in de samenleving. Er kwam een gedupeerde voorbij van de toeslagenaffaire die vanaf zijn 14e moest werken om zijn huishouden draaiende te houden. Er waren ambtenaren die aan de bel trokken, ambtenaren die geen ruimte hadden om onder bezuinigingen uit te komen. Hoge ambtenaren ook die het allemaal niet zo hadden meegekregen. Met Rutte ging het vandaag over de laatste 13 jaar en het was een urenlang verhoor. Ik verzoek de griffier om de volgende getuige van vandaag, de heer Rutte, naar binnen te leiden. Daar heb ik geen informatie over. Nou, dat weet ik niet. Dus dan moet ik nakijken. Dan wil ik toch ook echt even advisering en dat allemaal lezen. Dat gaat niet even in 10 minuten lukken. Ja. Ik doe dat allemaal grondig. We komen bij het einde van het verhoor. Zo, Wilma, als dit een indruk geeft. Rutte die van alles weg... Niet helemaal, hoor. Nee? Zo klonk het ook, maar ja. Hij gaf ook wel antwoord. Ja. Maar goed, dat is Rutte, maar er zijn ook andere voren geweest natuurlijk. Ging dat ook zo moeizaam? Nee, vanochtend begon het met Roeland Kooijmans. Hij is rechter in Rotterdam. En zijn rechtbank was eigenlijk de eerste rechtbank die de Belastingdienst op de vingers tikte. Dat gebeurde al in 2013. Dus dat was jaren voordat het hier een beetje begon door te dringen dat er echt iets heel erg mis aan het gaan was. In Rotterdam vonden ze dat de straffen die de Belastingdienst uitdeelde aan ouders die soms echt een kleine fout hadden gemaakt bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag, dat de straf niet in verhouding was tot die kleine fout. De ontvangen toeslag moest soms al bij een klein vergrijp worden terugbetaald, zei Kooijmans. Ik heb ook zelfs meegemaakt dat het adres van het kind niet was ingevuld of de postcode. En dat dat aanleiding gaf voor dit soort besluiten. Ja, dan kunt u zich de verbijstering, manhoop bij de ouders denk ik wel voorstellen. Want er is geen enkele discussie over dat kind gewoon thuis woonde en naar de opvang was geweest. Dus hoezo het adres van het kind, wat natuurlijk ook op 10 andere manieren kan worden aangetoond. Dat soort dingen, daar ging het inderdaad om. Ja, en dat soort dingen was niet proportioneel, oordeel de rechtbank in Rotterdam in een vroeg stadium dus. Maar ondanks die oordelen leidde dat allemaal niet tot een verandering in de houding van de Belastingdienst. Want er waren ook rechters in andere delen van het land die de Belastingdienst wel in het gelijk stelden. Ja, was dat de reden dat de hoogste rechter, de Raad van State, de Belastingdienst tot in 2019 gelijk gaf? Ja, dat was een van de redenen. Er was geen eenduidigheid in uitspraken van lagere rechters. En een andere reden was dat de Belastingdienst bij die hoogste rechter niet alle informatie op tafel legde. De dossiers waren niet altijd compleet, zodat ouders een ongelijke strijd voerden. Sterker nog, vanmiddag kwam Bart-Jan van Ettenkoven, en hij is de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die kwam uitleggen hoe het kon gebeuren dat zijn Raad van State de Belastingdienst gelijk gaf. Hoe het kon gebeuren dat ze oordeelden dat er inderdaad heel veel geld moest worden terugbetaald, terwijl dat voor de ouders heel akelig heeft uitgepakt. Dat kwam zo, vertelde van Ettenkoven. Dan vroegen wij vaak op zitting aan de procesvertegenwoordigers van de Belastingdienst toeslagen: als wij nou dit terugvorderingsbesluit in stand laten, wat betekent dat dan voor deze ouders? Nou, kregen we dan vaak te horen, als er geen sprake is van opzet en grove schuld, dan, als mensen daarom vragen, zal ze een betalingsregeling worden aangeboden, 24 maanden. En dan na die 24 maanden, nou, dan is er misschien een restantbedrag wat nog steeds niet is terugbetaald, maar dat leggen we dan op de plank ter verjaring en daar doen we niks meer mee. Wat is nou de echte werkelijkheid aan de achterkant? Dus je hebt die bestuursrechtelijke besluiten gehad, maar nu komt het aan op hoe gaan we als overheid, als Belastingdienst, om met die schuld die terug moet. Ja, daar is ons een ander verhaal over verteld dan wat er in werkelijkheid bleek te gebeuren. Misschien niet bij iedereen. Ja. Die spiegelde de Raad van State een ander verhaal voor over de wijze waarop er werd ingevorderd nadat er een besluit over terugvordering was genomen. Dit staat allemaal keurig op papier. Er is geloof ik een leidraad terugvordering. En daar staat dat hele verhaal van die 24 maanden en die Porsches en hoe ze dat doen, staat er allemaal keurig in. Maar dat is zeg maar de nette theorie. Er was ook een harde praktijk. Ja, er was ook een harde praktijk. En de harde praktijk was de hardheid van de invordering, van het terughalen van dat geld. En die harde praktijk was simpelweg bij de Raad van State niet altijd bekend. Die werd door de Belastingdienst toeslagen bij de hoogste rechter weggehouden, ja, met alle gevolgen voor ouders van dien. Hmm. Zijn, dan hoorden we net Rutte al. Jij zei dat gaf niet helemaal een inkijkje hoe het was. Nee. Hè? Nee. Hij sloot die enquête dag af. Was er enige zelfreflectie bij de premier? Ja, dat aan het einde van dat lange voor van vanmiddag waar ik het net over had, dat soms ook wel wat weggaat trouwens van een gevecht tussen politieke opponenten. Maar goed, aan het einde van dat verhoor stelde commissievoorzitter Belhaj aan Rutte die vraag. Zijn er nou zelf rode lijnen die u heeft ontdekt in al die onderwerpen die we hebben besproken? Zeker. En voor mij, maar dan ga ik ook terug naar de kinderopvangtoeslag. Dat is van een omvang en je kunt je de haren uittrekken dat we dat met elkaar niet, in ieder geval op het kabinetsniveau. Voordat u een beschouwing gaat geven, ik ben heel erg nieuwsgierig in de ik-vorm. En want als we spreken ik, in de... Ik ga hem herformuleren. Ja. Ik vind het een schande dat we niet in geslaagd zijn om met elkaar voor 2019 vast te stellen dat er zich een drama aan het voltrekken was op het terrein van de kinderopvangtoeslag. U refereerde er zelf aan, de jonge man die hier was, Milton Moreira. Is er iets wat u tegen hem wil zeggen? Ja, dat ik dat een zeer indrukwekkend betoog vond. En het is een betoog helaas uit velen. Hem is dat overkomen in 2009. Er zijn natuurlijk door die hele periode vanaf 2006 zijn mensen slachtoffer van geworden. En ik vind dat wij met z'n allen als politiek tegen hem en in hem... Wat zegt u tegen hem? Dan zeg ik tegen hem dat ik me kapot schaam dat wij als politiek, en ik natuurlijk als eindverantwoordelijke uiteraard ook, niet in staat zijn geweest om hem dit te voorkomen. Ik vind het echt verschrikkelijk. En daarvoor kan ik alleen maar mijn welgemene excuses aanbieden, zoals ik dat ook eerder heb gedaan aan de tienduizenden ouders die slachtoffer zijn geworden van het kinderopvangtoeslagschandaal. Ja. Wij met z'n allen in de politiek, wij moeten ons allemaal schamen dat we dit niet konden voorkomen, zei Rutte. Of dat nou helemaal in de ik-vorm was, zoals de voorzitter van de commissie bedoelde, dat vraag ik me af, maar dit was zijn antwoord. Hij was de laatste spreker van vandaag en morgen komen nog Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens en de ombudsman Renier van Zutphen langs. En die laatste die trok al in 2017 aan de bel over wat er misging, maar kreeg geen gehoor. Dat zijn de laatste verhoren en dan zet de enquêtecommissie zich aan het eindrapport. En dat zal wel even duren voordat dat eindrapport er is, want een flink aantal leden van de commissie komt na de verkiezingen niet terug. Dus hun collega's zullen dat eindrapport moeten schrijven op. Oké. Okay. Wilma, dank je. I'm a traveler and got to keep on down that road. What's that? What's that? I'm a traveler and got to keep on down that road. Where you coming from? Born in America, I lived in Spain. I had to walk, take a train, bus, and plane. India, China, France, and Brazil. Police and Canada, I can't stay still. I'm a traveler and got to keep on down that road. Yes, I'm a traveler and to keep on down that road. Do good and good will follow, my brother. United Kingdom, Heartland, Mexico. Play my music wherever I go. Down in Costa Rica, Greece and Morocco. Across the border like a river flow. Yeah. I'm a traveler and gotta keep on. Be yourself. Oh, I'm a traveler and to keep on down that road. Yeah. And you know I made some friends along the way. Keep it on. There's a whole world to see. I'm a traveler and on down the road I go. A Traveler van Barry Shaw. Nou, ook de nodige problemen in de Amerikaanse politiek. Het Huis van Afgevaardigden in Washington heeft geen voorzitter meer. Nu Kevin McCarthy door een manoeuvre van de rechtervleugel, de ultra-rechtervleugel van zijn eigen Republikeinse partij, is weggestemd. Amerika-kenner Laila Frank is hier. Goedenavond. Goedenavond. Zegt die McCarthy, wat heeft hij in die ogen van die hele rechtse partijgenoten nou verkeerd gedaan? Hij heeft een deal gesloten met Joe Biden. En wat er eigenlijk aan vooraf ging, was de dreiging van een shutdown in de Verenigde Staten. Dan moet er onderhandeld worden over een pakket maatregelen en het geld wat daarbij hoort. En deze club kreeg niet van de voorzitter wat zij wilde. En toen is de voorzitter met de Democraten gaan praten. Daar is een overeenkomst uitgekomen. En dat nemen ze hem niet in dank af. Dus die overeenkomst was er, maar het heeft hem zijn baan gekost. Ja, en dus heel bijzonder. Dat is voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis. Ja. Het is nog nooit eerder gebeurd. En er zijn ook geen regels voor. Er staat niet in de grondwet wat er nu moet gebeuren. Er is geen procedure voor. Dus het is weer eens onbekend terrein. En het is aangevraagd door één man. Ja, en dat was misschien dat luisteraars zich januari herinnerden, waarin deze voorzitter gekozen werd, McCarthy. Met maar wel met 15 stemrondes. Er werd eindeloos over onderhandeld door deze fractie. En een van de dingen die zij bedongen was, op het moment dat één van de leden van het Huis van Afgevaardigden vindt dat hij zijn werk niet goed doet, dan kunnen wij zijn functie in stemming brengen. En eigenlijk het moment dat hij daarmee akkoord ging, had hij zijn eigen doodvonnis al getekend. Ja, en die ene man is nu Matt Gaetz uit Florida. Wat is dat voor iemand? Een hardline conservatieve Floridian. Een man die heel erg aan de rechterkant van het politieke spectrum staat. Die voortkomt eigenlijk uit bijna de Tea Party beweging. En waar hij voor staat, of wat ik het meest interessante daaraan vind, maar ook die hele fractie, is eigenlijk het idee dat je de overheid helemaal moet afbreken en misschien weer een beetje opnieuw moet opbouwen. Dus het is bijna het deconstrueren van een overheid zoals die nu bestaat. En het moet dus ook allemaal anders. Dus zij houden zich niet zo aan de traditionele politieke mores. Een beetje zoals Donald Trump ook zijn eigen manier van handelen had. Ze hebben ook een zero-sum game. Het is altijd alles of niks in de onderhandeling, maar er zit niks tussenin. En daarmee dwingen ze dus ook een behoorlijke positie op. Ja, en jij noemt zelf Trump al. Zit Trump hier ook in de zijlijn bij? Of? Deze fractie zijn eigenlijk allemaal aanhangers van Donald Trump. Donald Trump zelf heeft zich een beetje op de achterhoede gehouden. Maar eigenlijk deze manoeuvre en de puinhoop die het nu is in de Republikeinse partij komt ook Donald Trump ten goede. Want hij kan zeggen, als ik er was geweest, was dit allemaal niet gebeurd. En kijk, zij maken er allemaal een bende van, maar ondertussen ben ik gewoon de leider. Ja. En toch, als je dit nou vanuit Nederland hoort, zo'n voorzitter die eigenlijk meebuigt met de Democraten, voorkomt dat er zo'n shutdown komt, dan zou je omgekeerd denken, dan moeten die Democraten misschien die voorzitter niet zo hard laten vallen. Terwijl ze hebben en masse, ze hebben allemaal tegen hem gestemd. Want daardoor is hij gevallen natuurlijk. Ja, nou dat is echt wel een overweging geweest binnen die Democratische partij. Uiteindelijk heeft de leider van de Democraten in het huis gezegd, we stemmen allemaal tegen. Het argument is, of het verhaal is, wij kunnen niet een leider steunen in het huis die Donald Trump heeft gesteund rondom bijvoorbeeld de bestorming van het Capitool. En er zal ook een electorale afweging achter zitten. Want al deze vertegenwoordigers, dus al deze politici gaan straks terug naar hun kiesdistrict, overal in Amerika, waarin zij ook tegen hun kiezers moeten kunnen verantwoorden dat zij McCarthy hebben gesteund. Ja, en veel van hun kiezers zullen dat niet kunnen. Denken dan dat ze dat niet kunnen. Terwijl je ook zou kunnen denken natuurlijk van, ja, wie weet wordt het nog wel veel erger wat je nu gaat krijgen. Nou ja, en dat is het. The devil you know of the devil you don't know. Ze wisten wie McCarthy was en ze weten niet wat ze ervoor terugkrijgen. Nee, maar zo werkt dat op dit moment in de Amerikaanse politiek. Zo hard tegen hard gaat het en zo gepolariseerd is het dus blijkbaar. Ja, en het verdrietige daarvan is, of het cynisch is, dat je ziet, ik ben net ook weer een paar weken in de Verenigde Staten geweest, dat Amerikanen steeds minder geloof hebben in wat een politiek en wat een overheid voor ze kan doen. En ik zie dat echt op verschillende vlakken. Dus ik was bijvoorbeeld in San Francisco, waar veel democraten zeggen, misschien ga ik nu wel republikein stemmen, omdat het in die stad met de dakloze crisis, met de opiatencrisis, echt een bende is. Dus dat is, dat zijn dan democraten die zeggen, maar de overheid werkt blijkbaar niet, ik ga iets anders proberen. Of independents die zeggen, rondom Oekraïne. We worden weer een eindeloze oorlog ingemorreld. Ik geloof niet meer in deze vorm van steun. Of gewoon kiezers door het hele land die vooruitkijken naar die verkiezingen en denken: Joe Biden en Donald Trump, is dit echt het beste wat Amerika ons kan voorschotelen? Ja. Dus mensen zijn een beetje aan het afdwalen van de politiek, wil ik maar zeggen. Jij noemt zelf al Oekraïne. Wat kan het voor Oekraïne betekenen? Want Oekraïne is voor een heel groot deel natuurlijk financieel afhankelijk van defensiegiften vanuit de Verenigde Staten. Absoluut. En afgelopen weekend is er nog met flink veel steun een financiële donatie naar Oekraïne gegaan. Het hangt er echt vanaf wie de voorzitter wordt. Een van de kandidaten op dit moment is Jordan, een republikeins congreslid uit Ohio. En hij heeft gezegd: als ik de voorzitter word, dan stop ik de steun aan Oekraïne. Dus wie de voorzitter wordt, bepaalt heel erg wat er ter tafel komt, wat er in de onderhandelingen komt. Dus daar hangt heel erg veel vanaf. Maar er zijn natuurlijk ook republikeinen, ook misschien wel in die hele rechtse hoek, die heel erg voor die steun aan Oekraïne zijn. Absoluut. Dus uiteindelijk is het een rekensom. Maar je hebt als voorzitter wel heel veel macht in het sturen. Ja. En wat continu zo blijft, is dat de republikeinen hebben maar een hele kleine meerderheid. 9 stemmen. En dat maakt ook dat deze kleine, dwingende fractie zo ongelooflijk machtig is. Dus ze zullen altijd een beetje steun nodig hebben van deze fractie. Ja, dus het is helemaal afwachten wat er nu gebeurt. Als we het een beetje proberen af te ronden. Als je kijkt naar die shutdown, is dat nou een heel reëel gevaar op korte termijn? Of hoe moet je dat nou zien? Want die shutdown, over 4 weken moet er weer een nieuwe onderhandeling afgerond zijn om te voorkomen dat de overheid dicht gaat. Daar heb je een voorzitter voor nodig? Daar heb je een voorzitter voor nodig. En als die er niet is, dan gaat de boel op slot. Ja, en dat betekent dat de overheidsdiensten niet meer werken, dat ambtenaren hun salaris niet meer krijgen, dat parken dicht gaan enzovoort. Dus iedereen heeft er last van. Lang verhaal kort, niemand wint. Okay. Laila, dankjewel. Laila Frank. Graag gedaan. Too long I've been on my feet, need more time but it don't come cheap. Someday I'll be on my knees and I pray my heart don't miss a beat. But here I am and I feel that rhythm, it's the lifeline that I've been given. All these colors in my head and I ask myself, is it over? James Blunt and Beside You. Door het verduurzamen van gebouwen verdwijnen veel holtes en kieren, de plekken waar vleermuizen zich thuis voelen. In Leeuwarden wordt morgen een vleermuizengrot geopend, speciaal om de vleermuizen een nieuwe verblijfsplek te bieden voor de winter. Anne Jefke Haarsma is bioloog, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en afgelopen maand gepromoveerd op onderzoek naar vleermuizen. Goedenavond, mevrouw Haarsma. Goedenavond. Zeg, die holtes en die kieren, zijn dat de plekken waar ze graag overwinteren, of doen ze dat eigenlijk liever ergens anders, die vleermuizen? Ja, ze overwinteren op heel veel diverse plekken. Onder andere ook in spouwmuren van huizen, maar dus ook in holtes en kieren van bunkers en grotten. Maar ook kerkzolders bijvoorbeeld. En dat is heel belangrijk, begrijp ik, hè, waar ze die winter doorbrengen. Want dat heeft ook te maken met hun voortplanting. Ja, het heeft ook te maken met overleving natuurlijk. Ik bedoel, een vleermuis die kan 20 jaar oud worden. En het is op zich wel fijn voor die vleermuis als die de winter overleeft. En in het begin van de winter dan vindt de voortplanting plaats. Dus dat klopt. Ja. En wat vindt u nou van dat idee van die grot, zoals ze die gebouwd hebben in Leeuwarden? Is dat een goed idee? Ik denk wel dat het een goed idee is, maar we moeten wel beseffen dat het voor een heel beperkt aantal soorten zal gaan werken. En het werkt eigenlijk vooral, dit soort objecten, als het ligt in een cluster van meerdere vergelijkbare objecten. Dus om er dan eentje te bouwen, het is fantastisch. Als ik kijk naar het ontwerp, het ziet er hartstikke mooi uit. Het ligt in de buurt van water. Maar het zou nog veel mooier zijn als het er gewoon een stuk of 10 of 20 zijn. Dan gaan we iets doen inderdaad voor de soorten. En waarom is dat? Ze moeten heel veel ruimte hebben zodat ze kunnen kiezen? Of waar zit dat in? Ze hebben ruimte nodig om te kunnen kiezen. En je moet je voorstellen dat onze winters kunnen heel erg verschillend zijn qua strengheid, extreemheid. Sommige winters zijn mild. Afgelopen paar jaar is gewoon een hele milde winter. En als er dan op een gegeven moment een hele koude, hele strenge winter komt, dan hebben ze wel behoefte aan een vorstvrij object. Ja, zeg, deze grot is, begrijp ik, 10 meter lang, 1,60 hoog. Wat denkt u als u dat hoort? Is dat groot genoeg? Of? Nee, absoluut niet. Nee. En ik denk dat de soorten die je verwacht in dit soort objecten in deze regio zijn bijvoorbeeld meervleermuis, watervleermuis en grote vleermuis. En dat zijn ook soorten die de grote vleermuis en de meervleermuis, dat zijn soorten die ook wel in gebouwen, in spouwmuren kunnen overwinteren. Ik denk meervleermuis die heeft niet zo heel veel aan zo'n klein object. Dat zal niet per se gebruikt worden, vermoed ik dan zomaar. En die gebruikt hem ook niet? Die ja, gaat er misschien even naar binnen. Een grote vleermuis is misschien wel. Maar ja? Goed, het is gewoon niet. Er zit niet een groot genoeg temperatuurgradient. En het is niet om zo'n om vervelend te doen of zo. Ik denk gewoon dat je hebt. Wat ik al zeg, er zijn meerdere soorten in Nederland. Mm-hmm. En die soorten hebben allemaal een andere overwinteringsstrategie. En de soorten die nu heel erg in de knel komen met de huidige spouwmuurisolatiegolf eigenlijk. Daar zijn een aantal soorten, zal ook in dit soort objecten overwinteren. Bijvoorbeeld een meervleermuis. En die heeft dan, zo'n object als dit is niet. Daar gaan ze het niet mee voor doen. Nee, want je hebt ook een ruimte nodig waar je veel meer verschillende temperaturen hebt. Ja, een hele grote temperatuurgradiënt heeft hij nodig. En met name de vrouwtjes hebben dat. Ja. Uit mijn onderzoek komt ook echt wel dat die vrouwtjes die overwinteren eigenlijk het liefst in mergelgroeves. Daar is een grote temperatuurgradiënt. Kunnen ze relatief koud overwinteren. En die mannen die overwinteren lokaal in bunkers. En daar is het veel warmer. Dus een veel groter risico op predatie bijvoorbeeld. En dat zou bij zo'n object als dit ook zijn. Op zich is prima, hè? Want de mannetjes moeten ook wel ergens overwinteren. Maar het zou mooier zijn als we gewoon een oplossing kunnen en maken. Waarbij voor ze ook bij elkaar overwinteren, lijkt me toch? Dat waarbij ze bij elkaar kunnen overwinteren, of waarbij de oorspronkelijke overwinteringsplekken voor dit soort populaties, namelijk spouwmuren, gewoon. Ja, dat we daar ook iets voor kunnen verzinnen. Ja, laten we het daar eens over hebben, want u noemt het woord al een paar keer. Die spouwmuren die zijn natuurlijk heel erg in het nieuws geweest. Omdat nou, volgens de Raad van State, dan moest je een heel groot onderzoek eerst laten doen, hè, voordat je die spouwmuren mocht verduurzamen. Want je moest absoluut zeker weten of er wel of geen vleermuizen in zaten. Ja, klopt. Je moet zeker weten dat er geen vleermuizen zijn. En de methode waar je mee moet vaststellen dat er geen vleermuizen zijn, of de methode om je object te compenseren, moet bewezen effectief zijn. Dus we moeten gewoon zeker weten dat het werkt wat we gaan doen. Want het gaat op dit moment zo slecht met sommige populaties vleermuizen dat we ons eigenlijk niet kunnen veroorloven om achteruitgang te ja, dat een populatie achteruit gaat. Nee, en ik begrijp dat is met een cameraatje naar binnen kijken. En daarvan tot nu toe toch de meeste mensen die zich daar beroepshalve mee bezighouden gezegd, ja, dat wordt zo'n enorme klus om dat van tevoren allemaal en ook een ecoloog erbij te halen. Dus dat is eigenlijk het einde van de verduurzaming op deze manier. Nou, ik denk dat dat wel mee zal. Ik denk dat er zijn natuurlijk een aantal uitspraken van de Raad van State geweest. En een van de uitspraken is inderdaad ook over, kan je nou wel of niet een endoscoop gebruiken? En de Raad van State heeft gezegd, de Raad van State heeft gezegd, op de manier hoe dat nu wordt gebruikt, dus dat we hem gewoon enkel alleen maar op een paar plekjes naar binnen steken, is dat niet voldoende. Hmm. En wij ecologen, vlemmersecologen, denken dat het op zich wel een geschikte methode kan zijn, zolang je maar een je zult daar voldoende vaak en op voldoende plekken moeten kijken. Dus je zult dat moeten, er zult er een protocol voor moeten opstellen. Hmm. En als wij zelf dat doen, zo'n endoscopisch onderzoek, dan zijn we wel een uur of 4-5 bezig. En dan kunnen we weer goed uitsluiten of er vleermuizen zitten. En een spouwmuurisolatiebedrijf die zal, die steekt daar toch significant minder tijd in. Dus dat maakt wel het verschil. Ja, nou komt de vereniging Eigen Huis vanavond uitgerekend met een persbericht naar buiten. En daar zeggen ze, ja, het kan best wel. Weet je wat, dan gaan we gewoon die spouwmuren gaan we ecologisch verduurzamen. Heeft u daar een idee bij van hoe dat eruit zou moeten zien? Ja, dat is natuurvrij isoleren, noemen ze dat. En dat is eigenlijk een hele vreemde. Wat het betekent is dat, dat we nu gaat het winter worden. Zijn vleermuizen nog actief, vliegen ze uit. Dus dat betekent dat je in die spouwmuur allerlei spouwmuurborstels kan plaatsen, zodanig dat met uitvliegflappen. En die vleermuis vliegt dan uit en die kan niet meer naar binnen. En op dat moment kunnen we dus garanderen dat er geen vleermuizen in een spouwmuur zitten en kunnen we dan die spouwmuur isoleren. Dus je jaagt ze er eigenlijk uit, hè? Je jaagt ze eruit. Maar wat daaraan niet klopt, is dat de wet zowel de vleermuizen als hun verblijfplaatsen beschermt. Dus in feite zijn we dan nog steeds bezig met een overtreding, want we vernietigen op dat moment verblijfplaatsen. En dat is in principe in de brief die is uitgegeven door het ministerie ook uitgebreid omschreven wat de mits en maren ervan zijn. Ja, dus wat die vereniging Eigen Huis vanavond zegt, dat kan niet volgens u? Nou, ik heb het idee dat ze het een beetje te snel hebben gelezen, de brief. En daar zitten nog echt wel hele duidelijke nuances in. En het ministerie heeft ook wel redelijk duidelijk aangegeven dat de methodiek nog wel ietsje moet worden aangescherpt. Want we moeten namelijk gewoon echt zeker weten dat dat ook daadwerkelijk werkt. Want het probleem is een beetje dat je kan wel een spouwmuurborstel in een kier stoppen. Maar vervolgens zijn er bijvoorbeeld koutjes en mezen. En die denken, oh, dat is interessant, ik ga daar eens lekker aan lopen peuteren. En die trekken het er weer uit en dan kan de vleermuis er weer in. En zo zijn er nog een aantal van dat soort dingen. Ik bedoel, vleermuizen, we gaan uit van de natuurkalender. En als we die natuurkalender volgen, hebben die vleermuizen zitten er dus dan niet in. Maar vleermuizen lezen niet en die volgen die natuurkalender niet altijd. Dus allemaal van dat soort kleine dingetjes moeten we nog een beetje beter doen voordat zo'n methodiek echt grootschalig kan worden uitgerold. Begrijp ik. Nou, we hebben in ieder geval een heleboel geleerd al in de afgelopen minuten, mevrouw Haarsma. We gaan hopen dat het helemaal goed gaat de komende winter, ook met de vleermuis. Ik dank u wel voor het gesprek. Nou, graag gedaan. A pillow for my head, I got a pencil full of lead and some water for my throat, I got buttons for my coat and sails on my boat, so much more than I needed before, I got money in the meter and a turbo heater, oh and now it's getting on the road, it's only getting sweeter, I got legs on my chairs and a head full of hair, holding a pan and some shoes in my feet, I got a shelf full of books and most of my teeth, two pairs of socks and a door with a lock, I got food in my belly and a license for my telly and nothing's gonna bring me down. Most of the memes and scripts for the scenes. I'm out in a box, so I'm in with a shout. I got a favorite chat, but better than that. Food in my belly and a license for my daddy, and nothing's gonna bring me down. I'm out of blood and heart. best of all. I've got my baby. Oh, best of all. I've got my baby. She's my divine, and she's all mine, and nothing's gonna bring me down. No. Ja, Pencil Full of Lead van Paolo Nutini. In de geschiedenis van het Nederlandse bedrijfsleven komen meerdere succesvolle families voor. We kennen de namen Fokker, Philips, Heineken natuurlijk. Maar bijna niemand in Nederland weet dat ook Shell en Hoogovens, bekend als Tata Steel nu, worden verbonden door één familie. En dat is de familie Kessler. Nou, daar komt misschien verandering in door het boek De Kesslers, een familiegeschiedenis in olie en staal, geschreven door historicus Jeroen Koch. Dag meneer Koch, goedenavond. Goedenavond. Ja, de teller waarmee u uw boek begint is August Kessler, de man die het oppompen van olie op gang kreeg in Nederlands-Indië. Wat was dat voor man? Ja, wat was dat voor man? Ja, hij is de geschiedenis ingegaan als inderdaad degene die als eerste commercieel rendabel een oliebron op Noord-Sumatra voor de koninklijke opgang heeft gekregen. Dat is in de laatste 10 jaar van zijn leven dat gebeurt. En voor die tijd was het eigenlijk een man, een beetje een krabbelaar, die probeerde om in Nederlands-Indië, de toenmalige Nederlandse kolonie, het huidige Indonesië, fortuin te maken en liefst zo snel mogelijk. En het kon eigenlijk hem niet schelen met wat. Nee, en als je boek zo leest, dan denk je het een soort brekenbeen, toch? Ja, een brekenbeen. Ja, ja. Dat is de indruk die je wel krijgt van hem. Iemand die een beetje een minderwaardigheidscomplex heeft. Hij moet zich altijd wat overschreeuwen. Ja. Hij is altijd eigenlijk geagiteerd. Hij maakt overal problemen en wordt of weggestuurd of hij vertrekt zelf onmogelijk. En maar dan uiteindelijk raak heeft als hij die olie... Ja. productie op gang krijgt. Als hij die olie op gang krijgt. En u schetst een nare man eigenlijk in het boek. Ja. Niet echt een fijne man. Ja. En dan probeer ik me zo voor te stellen in koloniale, racistische omgeving. Dat is een hele nare combinatie ook. Dat is een hele nare combinatie. En dat is het zeker in die, wat heette de buitengewesten, in Noord-Sumatra, waar dit verhaal zich afspeelt van die oliewinning. En waar dit gebeurt, terwijl daar om die nederzetting waar die koninklijke begint heen de Aceh-oorlog raast. Mm. En die Aceh-oorlog bereikt af en toe ook dat bedrijf. En ja, dan wordt er geschoten, zijn er militairen. Maar los daarvan is er een arbeidsregime waar Javaanse contractarbeiders en Chinese coulis worden ingezet. Ja, waar nu je maag van opdraait als je dat leest. Nou ja, dat is echt geweld en geweld en geweld. En het is ook deze Kessler zelf die van tijd tot tijd ook de roodhand en de stok hanteert. Ja, het is de pater familias, hè? De man die op groot voetstuk is geplaatst natuurlijk in de hele Shell-historie. Ja. En die gaat dood. Maar die heeft dan eigenlijk nog niet meegemaakt dat zijn familie daar schatrijk van wordt. Nee, die beginnende olieproductie, dat is een heel riskante business. Die olieputten kunnen droogvallen en dan moet er wat anders komen. En dat mislukt als er ook nogal is. Hij is wel een handige zakenman. Op een gegeven moment is er geen olie en dan laat hij olie uit Rusland importeren. En dat verkoopt hij dan met het verhaal erbij dat ze dat zelf gewonnen hebben. Maar als hij inderdaad in 1900 overlijdt, dan is die koninklijke al bijna een paar keer weer op de fles gegaan. Hmm. En is het eigenlijk pas in de decennium daarna dat duidelijk wordt dat die olie doorzet, dat die petroleumeconomie de nieuwe wereld gaat worden. Dat big business wordt. Ja, van die 20e eeuw. En dat zijn vrouw en daarmee dus later ook zijn familie door middel van aandelen daar heel rijk van wordt. Ja, die zijn daar heel rijk van geworden. Ja. Hoe rijk, hoe moet je dat zeggen? Ja, hoe rijk. Zij behoren voor de Eerste Wereldoorlog behoort zijn weduwe, Margot Kessler de Lange, tot de 20 rijkste personen van Nederland. Ja, dus dat is echt heel rijk. En die kan er ook naar leven. Die laat een groot landgoed, groot huis. Ja, ze gaat er ook naar leven. Een groot landgoed. Groot landgoed is wel een eerste vereiste om de nieuwe status zichtbaar te maken. Ja. En dat wordt een paleis, het huidige stadhuis in Wassenaar. Ja. Zeg, en dat is het begin wat u beschrijft van een familie die nou ja, door allerlei manieren eigenlijk heel bijzonder is. Door hoe ze aangetrouwde familieleden weer in hun familie krijgen. Namen die we wel allemaal kennen. Fokker, de Koonstam, een grote naam in de pedagogiek natuurlijk. En een van zijn zoons, die blijkbaar de grondlegger is. Een van de grondleggers van Hoogovens. Ja, ja, dus twee zoons gaan door in dat grote bedrijfsleven. Eén zoon is kort na de Tweede Wereldoorlog president-directeur van wat dan inmiddels Koninklijk Shell is. En een andere zoon, die wordt aan het eind van de Eerste Wereldoorlog door Colijn in de richting van de groep gezet die Hoogovens gaat oprichten. Ja. En is dan al vanaf 1924 president-directeur ook van Hoogovens. En wat heel riskant is natuurlijk als investering, hè? Ja, dat is ook. Van, ze wisten bij God niet of dat zou lukken. Ja. Er moest heel veel geld in gestopt worden. Ja, dat, ook dat, hè, net als zo'n petroleumbedrijf, is zo'n hoogovensbedrijf een buitengewoon complex en ingewikkeld gebeuren. En dat is vaak ook gelijk internationaal. En je ziet dan ook dat deze Dolf Kessler, zoals die heet, onmiddellijk contacten legt met Duitsland om die hoogovens op gang te krijgen. En voordat ook het eerste staal wordt geproduceerd, ja, dan zit je echt al bijna in de Tweede Wereldoorlog. Ja. En dan is nog te lezen, dat is interessant ook voor mensen die uit Haarlem komen, in de omgeving, dat ze nog getwijfeld hebben, gaan we het daar neerzetten bij IJmuiden of gaan we het in Rotterdam neerzetten? Ja. En hoe dat uiteindelijk gegaan is, dat zullen mensen in Wijk aan Zee zich ook nog wel eens een keer afvragen. Het probleem was dat in Rotterdam de grond erg slap was, maar dat had het voordeel dat de arbeidsbevolking gezeggelijker was. Ja. Terwijl de Amsterdamse arbeiders, en daar moesten ze in eerste instantie de mensen vandaan halen, die stonden bekend als zeer roerig en revolutionair. Maar het voordeel van IJmuiden was dat er zand was, dat er duinen waren. En dat zand heb je ook weer nodig om ijzerbedden in te gieten, zoals het zo mooi heet. Ja. Zeg, maar dan hebben we het dus over de familie die aan de grondslag heeft gestaan van Shell en Hoogovens. Ja. Ja. Dan zitten we midden natuurlijk in waar we tegenwoordig alleen maar over hebben, over klimaat, over milieu, over vervuiling. Ja. Ja. Ja, het zijn twee zeer vervuilende bedrijven. En dat zijn ze natuurlijk tot op de dag van vandaag. Maar interessant is natuurlijk, de zoon van Philip Koonstam, hij kwam net even langs, dat is een pedagoog die een van de dochters Kessler trouwt. Max Koonstam, de beroemde diplomaat die Nederland in die Europese Unie eigenlijk heeft geloodst. Dat is zijn grote werk geweest. Interessant is dat hij eind jaren 60 de uitnodiging krijgt om toe te treden tot een club die we 4 jaar later hebben leren kennen in 1972 als de Club van Rome. Ja, dus in die familie die zoveel aan klimaat en milieuvervuiling heeft nagelaten, zat deze man ook? Zat deze man ook. Maar hij krijgt die uitnodiging en na 6 weken nadenken denkt hij, dat is me toch iets te ambitieus. Als we nou de industrie gaan aanwijzen als de oorzaak van de grote vervuilingen, dat het eigenlijk niet kan. Dit is wel de bron van onze welvaart in het Westen. Diplomaat ook, hè? Ja, zeker. En hij zegt vriendelijk dank daartegen. Ja, het is een gemiste kans om hier nog een spiegel op de geschiedenis van de eigen familie te zetten. Hoe komt het nou? Want ik zei in het begin al, iedereen kent natuurlijk Fokker. Koonstam is ook een hele bekende familienaam natuurlijk. Maar ook de familie Heineken, als je het echt hebt. De Brenninkmeijers hoor je natuurlijk altijd. Ja. Hè? Alhoewel die zelf heel gesloten zijn. Waarom kent nou bijna niemand in Nederland tot nu toe, tot uw boek verschijnt morgen, de familie Kessler? Ja, dat is natuurlijk omdat die grote bedrijven waar zij zo invloedrijk zijn geweest, natuurlijk die namen hebben als Hoogovens en de Koninklijke. En zo is het ook als zodanig opgericht. Dat petroleumbedrijf in oprichting had al gelijk het label Koninklijke, mocht dan gelijk die titel dragen. En het is natuurlijk nooit naar die familie genoemd. Het zijn ook nooit familiebedrijven geweest. Het zijn echt altijd naamloze vennootschappen geweest. Ja, dat laatste dan is het ook denk anders. Ik vooral. Hè? Want als je aan CNA denkt, daar zit de naam Brenninkmeijer ook niet in. Ja. Maar dat was wel echt familiebedrijf. Ja. Dit zijn aandelenbedrijven geweest. Al gedraagt deze familie zich in allerlei opzichten soms wel alsof het een familiebedrijf is. En dat leidt ook tot allerlei problemen. Want dat is het natuurlijk niet. Ja, want wat zijn dan, noemen ze zo'n probleem? Nou, probleem het idee dat deze zoons hun vader zouden kunnen opvolgen binnen het bedrijf. Ja, en dat inmiddels zo werkt dat niet in een grote man. Nee, precies. De grote man was Leterding inmiddels. En hij wilde ze wel helpen, maar niet automatisch. Nee. Dat natuurlijk niet. En hoe is het met de familie nu? Ja, de familie nu die is natuurlijk steeds groter geworden. Is ook zeer geïnteresseerd in hun eigen verleden. Is u zeer behulpzaam geweest? Bij het vinden van allerlei bronnen en het toegankelijk maken van allerlei correspondentie. Heel veel berust op correspondentie. Ook omdat ik vooral die vrouwen ook zichtbaar heb willen maken in die familiegeschiedenis. Hoe dat ging, hè? Dus de huwelijken die zijn gesloten. Precies. Ja. De huwelijksmoeilijkheden die daar ook zijn geweest, staat er ook allemaal in. Allemaal aan de orde, ja. Ja. Ja, dat schrijft u allemaal ook vrij hard op. Ja. Dat vindt die familie allemaal goed? Ik ga het morgen presenteren. En ik heb begrepen dat in de zaal morgenmiddag nogal wat familieleden zullen zitten. Dus die zullen wel nieuwsgierig zijn van wat die vent er nou eigenlijk van gebakken heeft. Ja, maar ik denk uiteindelijk dat ze wel zullen begrijpen waarom ik het heb opgeschreven zoals het is opgeschreven. En ook wel zullen inzien, dat was die wereld. En dat was ook de wereld die wij natuurlijk allemaal heel lang vooruitgang hebben genoemd. En het is dus niet alleen een familie die heel rijk is geworden, maar ze hebben natuurlijk ook een aantal industrieën groot gemaakt die ook aan de basis staan van heel veel welvaart in die 20e eeuw voor Nederland. Ja, maar je kunt ook teruglezen in dit boek waar dat vandaan komt. Ja, dat zeker. Op sommige punten natuurlijk ook oorsprong heeft waarvan je nu denkt van, nou, dat is natuurlijk ook goed. Ja, dat is een hele nare geschiedenis. Ja. De Kesslers van Jeroen Koch. Morgen officieel gepresenteerd. Ja. Oké, hartelijk dank. Morgen zit op deze plek Lucella Carasso. Ik wens u een mooie en rustige nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. De mooiste muziek van alle tijden, gespeeld door Wiebe Suryadi en Annelie op 26 oktober. Ontroerend, virtuoos en onvergetelijk. Bestel op concertgebouw.nl. Energie besparen, duurzame prestaties en een beter energielabel. Bengglas.nl. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Word nu abonnee en krijg korting. Speel tijdelijk mee voor 1 euro per lot en maak kans op 50.000 euro. Abonneer je snel op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Mensen praten soms tegen mij alsof ik een kind ben. Alleen omdat ik er anders uitzie. 1 op de 3 Nederlanders vindt het lastig om een gesprek te voeren met iemand met een lichamelijke beperking. Wil je weten hoe het ook kan? Kijk op zonnebloem.nl/doe maar zo. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Bij Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu tijdens de Meer en Meer weken. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive, autohart van Nederland. Jouw bedrijf of organisatie toegankelijker maken? Kijk op zonnebloem.nl/doe maar zo. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Het is woonmaand bij Prominent. Ga je voor een groene bank of kies je juist voor een naturel kleur? Alles is mogelijk. Ontdek jouw stijl bij Prominent. Kom langs in een van onze winkels. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. NPO Radio 1. Middernacht, het begint.